अच्छा 77 78 हो गया था। हाँ न तत्पक्षेप अनपेक्षेप हाँ हाँ उतरण किया। किंच ब्रह्मात्मने वेदांतानाम अनपेक्षा मानत्व भक्तुम पूर्वपक्षी कहता है ब्रह्मात्मने वेदांत वेदांत प्रमाण नहीं वो तो सिद्धांत पूर्वपक्षी का भक्तुम ये जो वाक्य पूरा पूर्वपक्षी का सामान्य ब्रह्मात्मा ही वेदांत का प्रामाण्य है ये सिद्धांत पूर्वपक्षी दोनों मानते हैं वेदांत ये जो है पूर्वपक्षी ब्रह्मात्मा को नहीं मानकर नहीं तो ब्रह्मात्मा में वेदांत प्रमाण है अनपेक्षा प्रमाण है अनपेक्षा प्रमाण होने के लिए विधि चाहिए उसका अभिप्राय विधि होना है तो प्रामाण्य होगा। हाँ विधि चाहिए मानवत्व वक्तुम तज ज्ञान विधि पहले ज्ञान में विधि इच्छता ज्ञान में विधि चाहता है ये चल रहा है ज्ञान में विधि। हाँ विधि चाहता है किस में ज्ञान में विधि ज्ञान में विधि यदि चाहेंगे ऐक्य वो मानांतर सिद्ध है या नहीं ये प्रश्न है विषय सिद्धांत। हाँ सिद्धांत पूछता है तुम जो चाहते हो विधि चाहते हो ब्रह्मात्मनि वेदांताना मानत्वम तो ब्रह्मात्मा विषय हुआ वो विषय जो जिसमें ज्ञान जिसके ज्ञान में विधि जिसके ज्ञान में विधि चाहते विधि इसलिए चाहते ज्ञान प्रमाण हो अनपेक्षा प्रमाण हो ज्ञान विधि चाहते हो किंतु ज्ञान का जो विषय है ब्रह्मात्मा ऐक्य वो प्रमाणत सिद्ध है अथवा नहीं है। वाच्यम ऐक्य विषय नदी तीर फलादो नदी तीर फलादो प्रतीक्षादि प्रमाण है मानांतर ग्राह्य है इस पर ऐक्यम कि मानांतरम ऐक्य मानांतर संभावित हो न वा जो वेदांत का प्रमेय ब्रह्मात्मिक उसमें अन्य प्रमाण संभव है या नहीं है ये बोलना चाहिए बताओ बताना चाहिए। यदि अन्य प्रमाण संभव है मानेंगे वेदांत का प्रमेय ब्रह्मात्मा ऐक्य उसमें यदि अन्य प्रमाण संभव है जब प्रमाणांतर संभव होगा तो यदि है तो विधि विधि में ज्ञान में विधि कर देंगे तो अन्य प्रमाण असंभावना की निवृत्ति नहीं होगी तो प्रमाण तो संभव है। आद्य न तद विधिना भी सक्यम निरसितुम आद्य यदि प्रमाण तो संभव है विधि से उसका निराश नहीं कर सकते नहीं करें तो प्रमाणांतर विषय होगा यदि प्रमाणांतर विषय होगा तो नदी तीर फल वाक्य के समान जब प्रमाणांतर विषय होता है वो अनपेक्षा प्रमाण नहीं होगा नदी तीर फल वाक्य अनपेक्षा प्रमाण नहीं प्रत्यक्षादि प्रमाण सापेक्ष प्रमाण होता है। इसी प्रकार यदि अन्य प्रमाण संभव है तो वेदांत वाक्य भी अनपेक्ष प्रमाण नहीं होगा प्रमाणांतर का प्रमाणांतर विषय प्रमाणांतर विषय हो जाए तो वो प्रमाणांतर यदि प्रमाण है तो वाक्य भी प्रमाण होगा अतः अनपेक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं होगा। इससे तत्पक्षे भी विधि स्वीकार पक्षे भी अनपेक्ष प्रमाण सिद्धि न वेदांत प्रमाण अनपेक्ष है उसको सिद्ध करने के लिए ज्ञान में विधि पूर्वपक्षी का अभिप्राय ज्ञान में विधि मानेंगे तो यदि अन्य प्रमाण का विषय है ऐक्य तो विधि जितने करो अन्य प्रमाण का विषय रहेगा तो अनपेक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं होगा। तत्पक्षे भी कहा था विधि पक्षे भी विधि स्वीकार न करने पर भी अनपेक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं होगा। तुम अनपेक्ष प्रमाण सिद्धि के लिए ज्ञान में विधि मानते हो तो विधि मानने पर भी यदि प्रमाणांतर का विषय मानेंगे अनपेक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ इसे क्या मानना पड़ेगा वेदांत का प्रमेय अन्य प्रमाण सिद्ध नहीं तो मानांतर संभावित अनुवाद द्वितीय कल्प द्वितीय बिनापि तं तादृक प्रमाण सिद्धे तो विधि के अन्य प्रमाण यदि संभव नहीं है अन्य प्रमाण संभव नहीं तो वेदांत वाक्य से परमात्मा का जो बोध होता है विधि के बिना भी प्रमाण सिद्ध हो गया अनपेक्ष प्रमाण सिद्ध हो जाए तादुर प्रमाण अनपेक्ष प्रमाण विधि का नहीं करने से क्या होगा अन्य कोई प्रमाण है ही नहीं तो वेदांत प्रमाण से ज्ञ होगा अन्य प्रमाण नहीं तो ब्रह्मात्मे के वेदांत प्रमाण का प्रमेय वो सिद्ध हो गया अनपेक्ष प्रमाण सिद्ध हुआ वेदांत एक अन्य कोई प्रमाण ही नहीं अन्य प्रमाण ही तो अनपेक्ष प्रमाण हो गया अन्य कोई प्रमाण हो तो सापेक्ष हो जाएगा अन्य कोई प्रमाण नहीं तो अनपेक्ष प्रमाण हुआ हाँ न रहेगा वो स्पष्ट निभा का इसे दोबारा किया न आवश्यक है। वेदांत वाक्य तो तत्वमसी सिद्ध वो तो विधि नहीं है, पूरा विषय तो उसे विधि मानना चाहिए, विधि के साथ मान के विधि चाहिए, द्रष्टव्य इत्यादि विधि मानना चाहिए, ज्ञान में विधि माननी चाहिए। पहला है क्या, तो उपाय में साधन के लिए तो विधि कोई इष्ट है, किंतु ज्ञान में विधि इत संभाव्यत संभाव्यते चेद दक्षादि यैकात्म्यार्थे फलादिवत न तद्वारयितुं शक्यं लोके विधिशतेरपि न समीक्षत सामर्थ्यं पुमान विधिशतेरपि प्रवर्तते नपेक्षत्वं कुतो विधिवचः स्वतः। ऐकात्म्यर्थे फलादिवत अक्षादि चेत संभाव्यते, वेदांत प्रमेय एकात्म रूप अर्थ में नदी तीर फल जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के ग्राह्य, वहाँ यदि एकात्म्य अर्थ है अक्षादि संभाव्यते प्रत्यक्षादि कोई प्रमाण संभव यदि होगा तत् अक्षादि प्रमाण प्रमाण विधि सतैरपि बालयितुं लोके न शक्यम, तो ज्ञान में विधि मानने लेने पर भी प्रमाणांतर यदि संभव है उसका वारण कौन करेगा, लोके विधि सतैरपि तद बारयितुं न शक्यम, तद अक्षादि संभावना वारित्व औपचादि यदि संभव एकात्मा में विधि करने पर भी वारण नहीं होगा। अब जो विधि के बिना प्रमाण नहीं होता कहते हो, पूर्व पक्षी का आग्रह सिद्धांत कहता है विधि कैसे प्रमाण होगा, विधि प्रमाण नहीं होगा, विधि हो जाने मात्र से क्या स्वसामर्थ्यम असमीक्ष पुमान विधि सत्यरपि न प्रवर्तते, विधि हो जाने पर भी विधि सत्यरपि पुमान स्वसामर्थ्यम असमीक्षा न प्रवर्तते प्रभुता नहीं होता है, उसका कहना है विधि होने पर प्रभुत्व होगा, विधि प्रमाण सत्व प्रमाण विधि सतेरपि असमीक्षा स्वसामर्थ्यम पुमान न प्रवर्तते तत् विधिवच कुत अनपेक्षा सत्व सत्व अनपेक्षा कुत, विधिवाक्य स्वतः अनपेक्षा कैसे होगा, विधिवाक्य स्वतः अनपेक्षा कैसे होगा, तो अपेक्षा करेगा, क्या अपेक्षा करेगा, अर्थ क्या है उसे हमारे सामर्थ्य है या नहीं ये सब जान करके प्रवृत्त होता है, इसलिए अर्थ क्या है कुछ नहीं जान करके प्रमाण के विधि के माध्यम से प्रमाण प्रमाण उपनीतस्य निवारणे प्रमाण विरोधस्य आदिति शब्दार्थ प्रमाण उपनीतस्य एकात्म अन्य प्रमाण से सिद्ध है उसका विधि के वाक्य के द्वारा प्रमाण का निवारण करो, प्रमाण से उपनीत एकात्म पर अन्य प्रमाण से सिद्ध है उसको विधि निवारण कर देगा, विधि वाक्य निवारण कर देगा, निवारण करेगा क्या होगा, तो प्रमाण से उपनीत विषय से निवारण प्रमाण विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए विधि प्रमाण का निराकरण नहीं कर सकती है। वेदांतानाम अनपेक्ष प्रामाण्यम उक्त्वा विधि से सापेक्षता इत्याह, वेदांताना अनपेक्ष प्रामाण्य का विधि में सापेक्षता मानेगी, न असमीक्षे ससामर्थ्य दूसरा श्लोक विधि में प्रामाण्य नहीं कथन, और प्रथम में दो विकल्प से यदि अन्य प्रमाण है तो वारणा नहीं कर सकते हैं पहले तो बता दिया, और अन्य प्रमाण है नहीं तब तो स्वतः प्रमाण हो जाएगी अनपेक्ष प्रमाण हो जाएगा, द्वितीय के लिए बताते हैं क्यों बता इनका द्वितीय के लिए, प्रथम के लिए नहीं, विधेर अधिकारीगत प्रवृत्ति शक्ति सापेक्षत्व दृष्टान्त स्पष्ट है, विधि विधि सापेक्ष अधिकारीगत प्रवृत्ति शक्ति अधिकारी जो फल संबंध करता है यजमान प्रवृत्ति शक्ति शक्ति सापेक्ष तो अपने शक्ति दे करके प्रवृत्त होता है जो ऊपर कहा था उसकी स्पष्टीकरण, अपाकेश नियुक्तोपि कृष्ण लांच स्थपयेदिति न तच्छक्ति बिना कश्चिति पुमांस्तत्र चिकीर्षति। अपाकेशु नियुक्तोपि कृष्णलान् सपेदिति तत्शक्ति विना कश्चित् पुमान् तत्र न चिकीर्षति। जो अपाक्य है पाक तो कह के योग्य नहीं कृष्ण सुवर्णखंड उसको पकाए नियुक्त हुआ कृष्णलाल सफेद तो वाक्य है कृष्णलाल सफेद तो कृष्णलाल सुवर्णखंड उसको पकाए तंडुल तो पकाएंगे किंतु कृष्ण सुवर्णखंड गर्म पानी पहना होता पाक्य नहीं होता है। नियुक्त हो भी प्रेरित करने पर भी शक्ति बिना कश्चित पान तत्र तत्र शक्ति मिना तत्र शक्ति मिना नहीं तो भी पुमान चिकीर्षति कर्तुम इच्छति पाक करना चाहते थे ना पाक नहीं होता है। तो विद्य हो जाने मात्र से सामर्थ्य बिना कोई प्रभुत्व नहीं होता है। यथा कृष्णलाल सपेदिति विकलित अयोग्यसु कृष्णलेशु विकलित गिला गल जाना कृष्णलेशु नियुक्त होने पर ही पुरुष जिसमें नियुक्त हुआ तत्कर्तु न इच्छति कर्तुम इच्छति पाके सपयेत पाक पाकों कुरियात पाक किसको सोना खंडे को टुकड़ा टुकड़ा नहीं गर्म पानी डालना पाक अर्थ नहीं तंडुलम पचती का तो खाली गर्म पानी डाल देना नहीं विकलित करना गल जाना वो गिलाना विकलित होगी नहीं। यथा कृष्णला सपेदिति विकलित अयोग्यसु कृष्णलेशु नियुक्त शक्ति मन पिछा न पिपक्षति न पक्तुमिच्छति गरम पानी डालने को गिला गलाना ऐसा नहीं चाहता है किंतु स्वसामर्थ्य मनुष्य तो तेषा विकलित अयोग्य भी विकलित तो नहीं होगी। तत्पाके संतापना मात्रे संतापना मात्र घृते सपेति केवल तापना मात्र घृत गरम घी में उसको डाल देता है इतने के बोला संतापना मात्रे पाके घृते सपे घृत में डाल दिया सम सामर्थ्याद अदृष्टार्थी प्रवृत्ति अदृष्टार्थी कहा गया इसे थोड़ा गर्म में गर्म कर देता है। तथा सर्वत्र विधि विषय में पुरुष शक्ति अपेक्षिता पुरुष की शक्ति अपेक्षित है इसे स्वतः प्रमाण की शक्ति के बिना प्रमाण नहीं होगा इसे विधि प्रमाण होगा वह आग्रह नहीं। इष्टमेव पुरुष शक्ति सापेक्षित विधि रीति आशंका ठीक आएंगे पुरुष शक्ति सापेक्ष हो जाए संक्रांश एवं चेत अनपेक्षत्व विधे किमिति भाण्यते न भावनानपेक्षोऽसौ विधिरस्मात् प्रवर्तते। एवं चेत विधे किमिति अनपेक्षत्वं भण्यते प्रामाण्यम अनपेक्ष कैसे कहते हो असो विधि यस्मात् असो विधि भावनाम अनपेक्ष नहीं असो विधि भावनाम अनपेक्ष न प्रवर्त ठीक है असो विधि यस्मात् भावनाम अनपेक्ष न प्रवर्तते भावना के बिना प्रवृत्त नहीं होता है होती विधि विधि हो तो किंग के न कथम भावना है भावना की अपेक्षा के बिना विधि की प्रवृत्ति कैसे होगी किम कुरियात कथम कुरियात के इत्यादि एवं चेत यदि विधेर अधिकारी शक्ति अपेक्षतया प्रवर्तकत्वात् अधिकारी शक्ति सापेक्ष हो गया तो अनपेक्षत प्रामाण्य अनपेक्षा प्रामाण्य न अनपेक्षा अनपेक्षा प्रामाण्यम इतुक्त्वा तत्र हेतुअंतर महा अनपेक्षा प्रामाण्य नहीं दूसरे भी न भावना अनपेक्ष असो विधि भावना अनपेक्ष न प्रवर्तते यस्मा न प्रवर्तते अनपेक्ष भावना विधि न प्रवर्तते यस्मात् आगे यस्मात् तस्मादपि निरपेक्ष प्रामाण्य सिद्धि विधि में निरपेक्ष प्रामाण्य सिद्ध नहीं। तत्त्वमादावपि तुल्यम् उक्त सत्य अपेक्षत्वम अधिकारिण प्रमितिजनक वेद इतिते यहाँ भी तो अधिकारिण प्रमितिजनक वेद भावना है कि प्रेरणा वही भावना उसके बिना विधि विधि हो तो किम भावित केन भावित कथम भावित उसकी अपेक्षा विधि की प्रवृत्ति नहीं होती तो सापेक्ष ये भी हेतु दूसरा हेतु हो गया एक तो स्वशक्ति सापेक्ष दूसरे भावना सापेक्ष है हेतु अंतर दिया पूर्व पक्षी कहता तत्वादि में बराबर हो जाएगा शक्ति सापेक्ष तो क्योंकि अधिकारी न प्रमिति जनक वेद जो कहा गया अधिकारी क्या प्रमित है तो अधिकारी होने के लिए अपने भी सामर्थ्य शक्ति की अपेक्षा है वो भी सापेक्ष हो जाए इति स्थिति आसन इति स्थिति इति आशंका न न भावनांतरमीय न भावनांतरमीय न च मानांतरं तथा अपेक्षा विधेयकात्म्य मव बोधयति श्रुति न भावनांतरम इयम इयम न भावनांतरम ये भावनांतर नहीं न च मानांतरम दूसरे प्रमाण नहीं अभी इयम अभिधा अब नहीं एकात्म्यम अभिधया नहीं अपेक्षया मानांतरम न च भावनांतरम अपेक्ष श्रुति ही अविद्या एकात्म बोधयति श्रुति अविद्या एकात्म बोधयति न भावनांतरम इयम श्रुति न भावनांतरम न च मानांतरम अपेक्ष भावनांतर मानांतर की अपेक्षा करके श्रुति अविद्या से एकात्म बोधयति एकात्म बोधन कराने के लिए कोई भावना की आवश्यकता या अन्य प्रमाण की आवश्यकता ऐसा नहीं इसलिए अनपेक्षा विदित भावना की अपेक्षा यहाँ कोई अन्य भावना की अपेक्षा नहीं स्वयं श्रुति अविधा श्रुति अविधा से ही ज्ञान हो जाएगा और प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं न पुरुष सत्य सापेक्षत्वम उभयतर तुल्यम पुरुष सत्य सापेक्ष तो उभयतर तुल्यम करणशक्तो भावनांच विधि से व सापेक्षता पुरुष सत्य सापेक्ष तो दोनों में बराबर है हुआ किंतु करणशक्तो भावनांच करने में सामर्थ्य कर सकता है नहीं कर सकता है और भावनांच किम केन कथम विधि से व सापेक्षता इति अतिशय ये अतिशय हुआ तथापि मानांतर अपेक्षा अभावात पूर्व पक्षी कहता मानांतर अपेक्षा अभावात विधि नाम अनपेक्षा प्रमाणता प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं से विधि अनपेक्षा प्रमाण हो इति आशंका न च मानांतर तथा वेदांते मानांतर अपेक्षा नहीं नियोगस्य जाड्यात तत्र मानांतर संभवति आपके पक्ष में जो नियोग है जड़ है उसमें तो प्रमाणांतर की संभावना है अन्यथा शक्ति ग्रह होगा तो नियोग में शक्ति ग्रह नहीं होगा शक्ति ग्रह के लिए प्रमाणांतर का विषय होना चाहिए वो जड़ है और आत्मा में इस प्रकार होगा शक्ति ग्रह के लिए आत्मा तो स्वप्रकाशत्वाद अमेय शक्तिग्रह अमेय स्वप्रकाश होने से उसमें शक्ति अमेय तत्र अमेय आत्मा तो अमेय शक्तिग्रह तत्र उपपादित ये शक्तिग्रह आगे के साथ आत्मा तो स्वप्रकाशत्वाद अमेय अपने में होने से वहाँ अन्य प्रमाण की संभावना है ही नहीं शक्तिग्रह तत्र उपपादित शक्तिग्रह से कहा वाच्यार्थ में शक्तिग्रह के लक्षणा से करते हैं और सुप्तोथित वाक्य के समान अतः श्रुतिर विधि रहित वाक्येन ऐक्यम बोधयंती विधिरहित वाक्येन श्रुति तत्वस्यादि श्रुति ऐक्यम बोधयंती ब्रह्मनिष्ठताम बिना अनुष्ठानांतरम मानांतरम प्रवृत्ति शक्ति में न अपेक्षते जो भावनांतर दिया ब्रह्मनिष्ठताम बिना ब्रह्मनिष्ठता है ब्रह्मरूपण अवस्थान उसको छोड़ करके अनुष्ठानानंतरम अन्य अनुष्ठान मानांतरम प्रवृत्ति शक्ति वा न अपेक्षते उस श्लोक में भावनांतरम मानांतरम वा अपेक्षा अन्य भावना अन्य प्रमाण की अपेक्षा करके बधाई थी इतना अनुष्ठानांतर बिना ब्रह्मनिष्ठता के बिना दूसरे के अनुष्ठानांतर दूसरे के ब्राह्मण भावना अथवा प्रभुति शक्ति की न अपेक्षा थी किंतु स्वमहिमनाय अधिकारिणाम प्रति तद बोधयति परमे ब्रह्मात्मा स्व अधिकारी के प्रति स्वयं श्रुति बोधयति स्वमहिमना विधिव्य वेदांतेषु भेदम उपसंहरति विधि से वेदांत में भेद अतः अतो नपेक्षता युक्ता सर्वदेवाभिधाश्रुते अभिधानाभिधेयार्थ ज्ञानमेव व्यपेक्षते अतो अभिधा श्रुते है सर्वदैव अनपेक्षता युक्ता अभिधान अभिधेय अर्थ ज्ञानमेव व्यपेक्षते अभिधान अभिधेय अर्थ ज्ञान अभिधान अभिधेय अर्थ ज्ञान ज्ञान अपेक्षते ज्ञान तो स्वयं प्रकाश वही अपेक्षित है अर्थ ज्ञानमेव अपेक्षित होता है अर्थ ज्ञान ही अपेक्षित विषय विषय स्वयं प्रकाश है वही अपेक्षित है न तो अन्य कोई नहीं सर्वदेव अनपेक्षता इति ब्रुवता तो सर्वदेव अभिधा श्रुते अनपेक्षता सर्वदा अनपेक्षता कहेंगे तो शक्तिग्रह पे अपेक्षा भाव इष्टे शक्तिग्रह में भी अनपेक्षा हुआ तो अभ्युत्पन्न सभी तत्वादि न ऐक्यधिष्ठा सद यदि सर्वदेव अनपेक्षित शक्तिग्रह की आवश्यकता नहीं बिल्कुल शक्ति नहीं अन अभ्युत्पन्न है तत्वादि के द्वारा ऐक्यधेय हो जाए इति आशंका है अभिधान अभिधेय ज्ञानमेव अभ्यपेक्षते अभिधान अभिधेय ज्ञान शब्द अर्थ ज्ञान इतने चाहिए कुछ शब्द अर्थ ज्ञान बिल्कुल कुछ नहीं जानता है तो अभ्युत्पन्न ज्ञान ही होगा अभिधान शक्ति तात्पर्यवतः शब्द से मानत्वात् शब्द प्रमाण है जो शक्ति तात्पर्य वाले शब्द तो शक्ति तात्पर्य वाले शब्द वो शब्द में वेदांत का तात्पर्य है शक्ति सामर्थ्य ये तो ज्ञान चाहिए तस्य च अनपेक्षत्वात् अनपेक्षतवाची इति भाव शब्द शक्ति अच्छा शक्ति तात्पर्यवत शब्द से मानत्वात् ऐसे शब्द प्रमाण वा तस्य च जो शक्ति तात्पर्य वाले शब्द अनपेक्षत्वाद वो अन्य किसकी अपेक्षा नहीं शक्ति तात्पर्य वाले वाले शब्द वो प्रमाण वो अनपेक्षा है इसलिए अनपेक्षा तो वाच्य होता है अनपेक्षा जो कहा अन्य किसी की अपेक्षा नहीं करता है शक्ति तात्पर्य तो शब्द प्रमाण है जो शब्द प्रमाण हो गया शक्ति तात्पर्य वाला वो अब किसकी अपेक्षा नहीं करता है और अभ्युत्पन्न उसको तो चाहिए शक्ति तात्पर्य ज्ञान चाहिए हाँ शब्द शक्ति तात्पर्य वाले यदि शब्द हो गया वो शब्द किसकी अपेक्षा नहीं करता है ऐसा अनपेक्षा हाँ वही अपेक्षित कहा ना वही अपेक्षित है शक्ति तात्पर्य वो ज्ञान चाहिए वही शक्ति तात्पर्य वाले जो शब्द वही प्रमाण होता है इस अभ्युत्पन्न के लिए ज्ञान क्यों नहीं होगा उस शक्ति तात्पर्य वाले शब्द का प्रमाण उसके पास सही नहीं शक्ति तात्पर्य वाले शब्द प्रमाण वही प्रमाण हो तो ज्ञान होगा इसके लिए अभ्युत्पन्न का ज्ञान वारण करने के लिए जो शब्द प्रमाण है वो शब्द स्वयं शक्ति तात्पर्य वाला हो गया होने के कारण उसके आगे अन्य किसका पीछा है ही नहीं और जो अभ्युत्पन्न उसके पास है इसे शब्द प्रमाण उसको है ही नहीं तो ज्ञान नहीं होगा हाँ हाँ शक्ति अविधा अभिधेय अर्थ हाँ वो शक्ति से अर्थ ज्ञान होने वाला सिद्ध वाक्य बोध बुद्धि को अविधा श्रुति शब्द से कहा अविधा है शक्ति अविधेयते अनयायते अविधा तो सत्य सामर्थ्य से अर्थ पद सामर्थ्य से अर्थ का बोध होता है विधि के बिना सिद्धार्थ को बोधन करने वाला भूतले घटो अस्ति अविधया शक्ति से ही केवल अर्थ ज्ञान हो जाएगा वहाँ कोई विधि की आवश्यकता नहीं विधि के बिना सिद्धार्थ बोधन और कोई अलग कहें कि अविधा कहते हैं वो साहित्य में कहें अविधा व्यंजक अलग मानते हैं अलग कहते हैं नहीं तो सामान्य अविधेयते अनयायते अविधा शक्ति है विधिनाम अनपेक्षत्व आयोगात विधि में अनपेक्षा नहीं हो सकता है। तद उपगमन सापेक्षत्व अपरिहारात, विधि मानेंगे तो सापेक्षत्व आएगा। तम विनैव वेदांता नाम अनपेक्षम प्रामाण्यम, इसलिए विधि के बिना ही, विधि मानेंगे तो सापेक्षत्व क्या प्रति आएगी, उसके बिना ही वेदांता नाम अनपेक्षम प्रामाण्य उपपाद्य। विहित ज्ञान से अप्रामाण्यन अर्थासाधकत्वाच न ज्ञान विधि, यदि ज्ञान में विधि मानेंगे ज्ञान विहित हो जाएगा, और विहित तो जो ज्ञान होगा वो अप्रमाण हो जाएगा, अप्रमाण अप्रमा अप्रमा अप्रमाण्य मतलब ज्ञान से अप्रमा, ज्ञान अप्रमा है, ज्ञान प्रमा नहीं है, अर्थ का साधक नहीं होगा। विहित तो ज्ञान जैसे अग्नि बुद्धि विहित तो है, अप्रमा है, अर्थ साधक नहीं, अग्नि नहीं होता है द्व्यलोक आदि। ज्ञान न विधि, ज्ञान ज्ञान क्रिया प्रमातृस्था न यथा वस्तुबोधकृति प्रमेयकर्तृकैवासो यथा वस्तु अवबोधिनी। प्रमातृस्था ज्ञानक्रिया यथा वस्तु बोधकृति न असो प्रमेयकर्तृका ज्ञान क्रिया, असो ज्ञान क्या प्रमेयकर्तृका यथावस्तु अवबोधिनी, जो ज्ञान प्रमातृस्था ज्ञान क्रिया, जो ज्ञान प्रमात्र में थे तो जो ज्ञान क्रिया व्यापार ज्ञान यथा वस्तु बोधकृति न, पुरुष तंत्र जो ज्ञान क्रिया है यथा वस्तु बोधकृति न, तो यथा वस्तु बोधकृति कौन है, प्रमेय कर्तृका, प्रमेय कर्ता यस्या क्रिया प्रमेय कर्तृका असो ज्ञान ज्ञान क्रिया यथा वस्तु अबोधिनी, अथवा वस्तुतंत्र पुरुषतंत्र नहीं वस्तुतंत्र, प्रमाण वस्तुतंत्र, वस्तु कर्म जैसे वस्तु कर्म तत् कर्तृक जो ज्ञान है ज्ञान क्रिया तद जो कर्म जनयति, कर्म ज्ञानम जनयति, कर्म ज्ञान का जनक, कर्म करोति क्रिया निवर्तयति कारक, कर्म कारक है विषय, तो प्रमेय जो है प्रमेय कर्तृक जो ज्ञान क्रिया वो ही यथा वस्तु अवबोधिनी है, वस्तुतंत्र है प्रमेय तंत्र यथा वस्तु बोधन होगा है, दे दिया प्रमातृ तुल प्रमातृस्थायति तत्तंत्र आवत, प्रमातृस्था मंत्र प्रमातृ तंत्र कर्तृतंत्र न, क्योंकि यशिद अग्नि आदि धीवत यशिद्वाद अग्नि कहेंगे तो यशिद अग्नि ही नहीं, प्रमेय कर्तृका था मानमेयाधीन आयति आवत, मानमेय प्रमाण प्रमेय के अधीन, प्रमेय शब्द से प्रमाण प्रमा का विषय प्रमेय, तो प्रमा का विषय तो मान है न मेय, तो यहाँ मानम च मेय च प्रमाण तंत्र वस्तुतंत्र, प्रमेय कर्तिका कहने से वस्तु प्रेय मेय केवल होता है, तो मेय कहें तो प्रमाण भी लेना उपलक्षण मान करके, प्रमेय मानमेय अधीन मान प्रमाण वस्तु अधीन प्रमाण तंत्र वस्तुतंत्र अश्विति ज्ञान क्रिया, तादृश्यपि ज्ञाने पुंसो नियोग क्यों न स्यात्, प्रमेय तंत्र है वस्तुतंत्र ज्ञान, पुरुष का नियोग प्रेरणा विधि क्यों नहीं होगी इति आशंका, न च नचान्यदीय व्यापारे ह्यनो शक्तिर्नियुज्यते नहि अग्निसाध्ये शोषादो नियोगो घटते भस, अन्य दिय व्यापारे अशक्तेर अन्यो न नियुज्यते, अन्य नियुज्यते अन्य दिय अन्य व्यापारे अन्य नियुज्यते असामर्थ्य उनसे अन्य न नियुज्यते, नहीं अग्निसाध्य शोषादु अम्भस नियोग घटते, अग्निसाध्य शोषण उसे जल का नियोग नहीं होता है, अन्य का जो व्यापार है अन्य असमर्थन से अन्य का नियोग नहीं होता है, पितृव्यापारे पुत्र से नियोग, पिता के व्यापार में पुत्र का नियोग होता है, तुम यज्ञ तुम वेदिता जो कहा पुरुषो यत्र न स्वातंत्र तत्र नियोग नहीं थे ही शब्दार्थ। पुरुष का जहाँ स्वातंत्र नहीं है वहाँ नियोग नहीं हुआ। ज्ञान में पुरुष स्वतंत्र नहीं वो तो वस्तुतंत्र प्रमाण तंत्र वहाँ नियोग नहीं होगा। मानादि व्यापारे पुरुषो न नियोग असक्त दृष्टान्त भाव। प्रमाण प्रमेय के व्यापार में पुरुष का नियोग नहीं होगा असामर्थ्य कैसे न च अन्य दिय व्यापारे न च नहीं होना चाहिए। उसमें टीका में दृष्टान्त महा न चेत न नहीं थी नहीं थे। हाँ नहीं अन्य अग्नि साधि वैधम ज्ञानम फलवित इति ज्ञाने विधि आशंक्य। फलवत होगा ज्ञान वैध विधि प्रयुक्त होगा तो फलवत होगा। इति अस्मात् कारणात् ज्ञाने विधि अन्य समझवाए ना वैधम ज्ञान फलवत इति ज्ञाने इस प्रकार ज्ञान के विधि ऐसा नहीं। इति ज्ञान में इस प्रकार ज्ञान में विधि ऐसा ऐसा जो ज्ञान नहीं वो नहीं। हाँ इति अतः अस्मात् वैधम ज्ञान फलवत अस्मात् इति इसलिए इति अस्मात् ज्ञान विधि ऐसे हो जाता है। इति ज्ञान ज्ञान से इस प्रकार ज्ञान ऐसा नहीं। इति अस्मात् ज्ञान विधि क्योंकि यतः वैधम एव ज्ञान फलवत नान्यत इति अस्मात् कारण थे ज्ञान विधि होना चाहिए इति आशंक्य। तत्फल फलम ज्ञान का फल क्या है भेद ध्वस्तिर्वा अविद्या निवृत्तिर्वा जीव से ब्रह्म प्राप्तिर्वा अन्यदवा किंचित ये चार विकल्प क्या यदि विकल्प यदि पहला लेंगे भेद ध्वस्ति जीव ब्रह्म भेद से विहित ज्ञाना ध्वस्ते ध्वस्ते ज्ञान विधि ये प्रथम विकल्प क्या होगा जीव ब्रह्म का जो भेद है उसकी ध्वस्ति होगी विहित ज्ञाना ध्वस्ते सिखाएगा जीव ब्रह्म भेद से विहित ज्ञाना ध्वस्तेर ज्ञान विधि इति आद्य प्रथम विकल्प हुआ। पहले फलवती ज्ञान विधि जो दिया उसका अभिप्राय क्या हुआ भेद जो विहित ज्ञान जीव ब्रह्म भेद से विहित ज्ञाना ध्वस्ते पंचमें तम इसलिए ज्ञान में विधि ये प्रथम विकल्प हुआ ज्ञान में विधि क्योंकि विहित ज्ञान से सब होगा। स किम आविद्यो वा वास्तव वा स वेद जीव ब्रह्म भेद आविद्य है आविद्य कहे वास्तव है आद्य यदि कहें आविद्य कहे तो आविद्य का यदि भेद यदि ज्ञान से नष्ट होगा विधि क्या जरूरत है आद्य विधि वैरित्यम इत्याह ब्रह्मण ब्रह्मणो विद्या योपि स्यादवच्छेद आत्मनः तदवच्छेद विध्वस्तौ न साधनमपेक्षते। यपि आत्मनः ब्रह्मणः अविद्या अवच्छेद आत्मनः अवच्छेद ब्रह्मणो अविद्या यो आत्मनः अवच्छेद अविद्या के द्वारा आत्मा में अवच्छेद परिच्छिन्न भाव भेद भेद अवच्छेद भेद ब्रह्मणो अविद्या आत्मनः अवच्छेद अथवा अविद्या ब्रह्मण आत्मनः अवच्छेद पंचमें तो ब्रह्म करेंगे ब्रह्म से आत्मा का भेद ब्रह्मण अविद्या योपि ब्रह्मण आत्मन अवच्छेद स्यात् ब्रह्म से आत्मा का भेद होगा तद अवच्छेद विध्वस्त हो साधनम न पिछते साधन श्रुति साधनम न पिछते साधन का अर्थ टीका में दिया साधन का अर्थ विधि साधन अपेक्षा तो मतलब विधि की अपेक्षा नहीं क्यों नहीं विधि अपेक्षा है? क्या ज्ञान है देवता सिद्ध, और ज्ञान से भेद तो ज्ञान से नष्ट हो जाए, उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं है। पहला था आविद्यक भेद है, उसके निवृत्ति के लिए ज्ञान में बुद्धि। आविद्यक है तो ज्ञान से अविद्या निवृत्ति से हो गया, विधि की आवश्यकता नहीं। साधन विधि, विधि के कुछ साधन न अपेक्षित है। और द्वितीय यदि कहेंगे, द्वितीय क्या है? हाँ वास्तव, आविद्य वास्तव, यदि वास्तव होगा उसकी निवृत्ति कैसे होगी? अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न याथा आत्म्य ब्रह्मेक आत्म्याद अविद्यया, अवच्छिन्न पदा भाति क्षेत्रज्ञो रज्जु सर्पवत। वो यदि भेद वास्तव मानेंगे, वास्तव तो किसके द्वारा निवृत्त नहीं होगा, इसलिए वास्तव मानना पड़ेगा। निवृत्ति के लिए श्रुति कहती तो इसलिए अनवच्छिन्न याथात्म ब्रह्मेकात्म्याद, अनवच्छिन्न याथात्म ब्रह्मेकात्म्याद अविद्यया अवच्छिन्नवद आभाति, अनवच्छिन्न याथात्म्य ब्रह्मेकात्म्याद अनवच्छिन्न याथात्म्य नहीं ब्रह्मेकात्म्याद क्षेत्रज्ञ अवच्छिन्नवद आभाति अविद्या, अविद्या अवच्छिन्नवद आभाति। हाँ अनवच्छिन्न यथात्म ब्रह्मेकात्म्याद नहीं, वो तो द्वितीय दुष्ट यहाँ से शुरू हुआ, उसके साथ नहीं, अन्य साधन की अपेक्षा नहीं कहता विधेयन। अनवच्छिन्न यात्मात्म ब्रह्मण ऐकात्म्याद यथात्म, अनवच्छिन्न यथात्म ब्रह्मण ऐकात्म्याद, एक आत्मा होने से अविद्या क्षेत्र अवितया अवच्छिन्नवद आभाति रज्जु सर्पवत। अनवच्छिन्न अथात्म ब्रह्म एकात्म वास्तव होने से ब्रह्म व्यापक अनवच्छिन्न है, वो ब्रह्म के साथ एकात्म होने से क्षेत्रज्ञ अविद्या अवच्छिन्नवद आभाति रज्जु सर्प, अविद्या से भिन्न दिखता है, वास्तव भिन्न नहीं हो सकता है। अनवच्छिन्न ब्रह्म के साथ आत्मा की एकता है होने से क्षेत्रज्ञ जीव अविद्या अवच्छिन्नवद आभाति यथा रज्जु सर्प, अर्थात वास्तव हो नहीं सकता है, वास्तव तो निवृत्त नहीं होगी, उसका नहीं कहा, वास्तव माने तो निवृत्त नहीं होगी, वो तो अविद्या से अवच्छिन्नवद आभाति वास्तव नहीं हो सकता है। अविद्याध्वस्त्या तज्ज देहध्वस्तावपि अविद्याध्वंसार्थम विहित ज्ञान अपेक्षणाद तत्र विधृति द्वितीय आसंगति। भेदध्वस्तिर प्रथम, द्वितीय क्या है? अविद्यानिवृत्ति, द्वितीय है अविद्यानिवृत्ति। अविद्याध्वस्त्या तज्ज ध्वस्तौ अपि, अविद्यानिवृत्ति से तज्ज देहध्वस्ति होने पर भी देह अविद्या के ध्वस्ति से तज्ज देहादि की निवृत्ति हो जाएगी, किंतु अविद्या की ध्वंस अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? पहले था क्या है? भेद ध्वस्ति, दूसरा है अविद्या निवृत्ति। भेद के निवृत्ति हो जाए अविद्या की निवृत्ति से अविद्याजन्य देह ध्वस्ते ना, भेद ध्वस्ति भेद है ना, अविद्या ध्वस्त्या। अच्छा ठीक है, तज्ज देह कण से स्वरूप शरीर, अविद्या के कारण अविद्या जो स्वरूप है उसका निवृत्त है, तो भेद का नाश हो जाए, अविद्या का ध्वस्य से अविद्या कार्य का नाश हो जाए, कोई बात नहीं, किंतु अविद्या ध्वंसार्थम भीत ज्ञान अपेक्षणाद तत्र विधि द्वितीय आसंख्य न च अविद्या निराश्यत्र प्रत्यय आथात्म बोधतः साधनं किंचिदापेक्षं स्वर्गे यागादिवत् क्वचित्। प्रत्येक अथात्म बोधतः अत्र अविद्या निराशी किंचित साधनम आपेक्षम न स्वर्गे यथा यागादिवत क्वचित स्वर्गे यागादिवत ये प्रत्येक आता आत्मबोधतः अविद्या निराशी अत्र साधन किंचित न अपेक्षम प्रत्येक आता आत्मबोध से भिन्न पंचमे तो उसे अविद्या निराशी किंचित अभी साधनम क्वचित न अपेक्षम अपेक्षणीय न यथा स्वर्गे यागादि अपेक्षणीय अविद्या निराशी प्रथमांत है अविद्या निराशी साधन प्रत्याथात्म बोधत नपुंसक अविद्या निराशी न दीर्घ नहीं ह्रस्व होगा अविद्या निराशी साधनम अत्र प्रत्यात्मने अविद्या निराशी साधनम किंचित क्वचित नापिष्यते अत्र प्रतीचि क्वचित देशे कालिवा बोधत प्रत्याथात्म बोधत कौन से बोध से भिन्न बोधत अन्य दिशे से प्रत्यात्मा बोध से भिन्न कोई अविद्या निराशी साधन न इष्ट इसे विद्यादि अपेक्षा नहीं जीवस्य ब्रह्मत्व सिद्धिर् तृतीय है जीवस्य ब्रह्म प्राप्ति तृतीय विकल्प ऊपर क्या ना पंचदश चौदश चतुर्दश जीवस्य ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति है तो ब्रह्मत्व सिद्धि जीवस्य ब्रह्मत्व सिद्धिर् विहित ज्ञानाद इति ज्ञान विधि विहित ज्ञान से ब्रह्मत्व सिद्धि होगी जीव में इसलिए ज्ञान में विधि मानेंगे जीव में ब्रह्मत्व कैसे आएगा विहित ज्ञान से भीत यागादि से स्वर्ग होता है तो जीवन में ब्रह्म तो भीत ज्ञान से इसलिए ज्ञान विधि थी तृतीय न च न चापि मुख्यया वृत्त्या साध्ये सति जगत्यपि किंचित साधनमित्येवं भण्यते लोकवेदयोः मुख्या वृत्तिया साध्य असति मुख्य वृत्ति से साध्य नहीं होगा तो जगत्यपि लोकभेद किंचित साधनम इति एवं न एव एवं एवं भण्यते एवं तो बिंदु दिया है जगत्यपि किंचित साधनम इति एवं एवं इस प्रकार इति एवं लोकभेद भण्यते लोकभेद एवं न भण्यते ऐसा नहीं कहा जाता है यदि साध्य नहीं होगा मुख्यावृत्तिया साध्य जो नहीं है उसका साधन क्या होगा उधर नित्य है साध्य ब्रह्मत्वं विद्या साध्यमपि न मुख्यावृत्तिया साध्यम ब्रह्मत्वं विद्या साध्य जो कहते हैं विद्या साध्य न मुख्यावृत्तिया साध्यम मुख्य वृत्ति से साध्य नहीं न च असति मुख्य साध्य नहीं होगा सर्वत्रापि व्यवहारे साधनम इति किंचित उच्यते साधनम इति कुछ नहीं कहते तस्माद साध्याभावत न विधि हो हाँ एवं इस प्रकार कुछ अलग नहीं तस्माद साध्याभावत न विधि तो ब्रह्म जीवन में ब्रह्म तो साध्य नहीं है मुख्य साध्य नहीं जो जीव में साध्य शब्द प्रयोग करते हैं ब्रह्मत्वम विद्या साध्यमिति मुख्य वृत्ति से नहीं विद्या से अविद्या निवृत्तन से गौण प्रयोग साध्य करके उक्त साध्य व्य अन्य देव तद विधे चतुर्थ विकल्प है ब्रह्म प्राप्ति है तो अन्य देवा अन्य कोई हो अन्य देव तद विधे साध्यम वेदांत में विधि का साध्य अन्य कोई हो यदि चतुर्थम आशंक्य तद अभावम वक्तुम साध्य स्वरूप आह तद अभाव ऐसा नहीं अन्य कोई विधि का साध्य साध्य चार प्रकार होता साध्य स्वरूप बताते अन्य कोई विधि से साध्य नहीं हो सकता है साध्यंच साध्यंच लोकत सिद्ध मत्पत्यादि चतुष्टयम् प्रमाणस्य न तन्न्यायं सिद्धार्थ व्यंजकत्वतः साध्यं च उत्पत्ति आदि चतुष्टयम् लोकत सिद्धम्, जो साध्य होगा उत्पत्ति आदि चतुष्टय सिद्धम् लोक से, तत् प्रमाणस्य न न्यायम् सिद्धार्थ व्यंजकत्वात्, प्रमाण तो सिद्धार्थ से व्यंजक है, इसलिए उत्पत्ति आदि साध्य नहीं प्रमाण का। उत्पत्ति आदि नाम एकम भीत ज्ञान से साध्यम भवतु, साध्यम स्यात् इति आशंका, प्रमाण से न तद न्यायम, प्रमाण तो सिद्धार्थ का व्यंजक है। शाब्दे ज्ञाने विधि निरस्य, साध्य ज्ञान में साध्य ज्ञान में विधि नहीं, अभ्यस मानस्य तस्य अविद्याध्वंसित्वात्, ज्ञान का अभ्यास करें तो अविद्याध्वंसी होगी, ज्ञान में तो विधि नहीं, किंतु अभ्यस मान यद ज्ञानम तदेव अविद्याध्वंसी, इस अभ्यस मानस्य ज्ञान से अविद्याध्वंसित्वात् तद अभ्यास विधि, ज्ञान हो गया ज्ञान का अभ्यास में विधि, इति आशंका है। नात्मा नात्मलाभातिरेकेण व्यंजकस्य मनागपि संभाव्यते परं रूप मज्ञातत्वापनोदकृते, व्यंजकस्य आत्मलाभ अतिरेकेण अपरम रूपम मनागपि न संभाव्यते, अज्ञातत्व अपनोदकृत, अपरम साधन मनागपि न संभाव्यते, अज्ञातत्व अपनोदकृत, अज्ञातत्व अज्ञान, अज्ञान निवृत्ति करने वाले अपरम रूपम किंचित मनागपि न संभाव्यते, व्यंजकस्य ज्ञानस्य आत्मलाभ अतिरेकेण अन्य अपि किंचित न अपेक्षते। नात्मलाभ अपरम का तो अभ्यासाद, हाँ यहाँ पाठ क्या है अपरम आगे नहीं उधर ठीक है, मैं नात्मी थी दिष्ट अभ्यासादिष्ट ऊपर तो रस्व है, ऊपर हर्ष है पाठांतर है दोनों में हर्ष, हाँ इसमें दी दीर्घ होना चाहिए, अभ्यासादि इष्ट अभ्यासादि अगिष्ट अभ्यासादि इष्टम इति आवत, अभ्यासादि जो इष्टम अभ्यासादि न अपेक्षते, अपरम का अर्थ अपरम न किंचित अपेक्षते, अपर क्या प्राप्त है अभ्यास, तो अभ्यासादि इष्टम अभ्यासादि अभ्यासाद इष्टम नहीं अभ्यासाद पर नहीं, ज्ञान से भिन्न आत्मलाभ अतिरिक्त, आत्मलाभ से अतिरिक्त अभ्यासादि न अपेक्षते, अपरम का अर्थ अभ्यासादि, तो दी दीर्घ चाहिए क्या है अभ्यासो आगे देखो तब इष्टम, अच्छा हाँ साविष्ट अभ्यासो इष्टम अभ्यासो इष्ट अपरम अभ्यासाविष्ट सादीवन सावी बना दिया तो ये कैसे होगा, अच्छा हाँ अभ्यास होने के लिए अभ्यासाविष्टम अभ्यासाविष्टम अपरम अभ्यास युक्त अन्य कोई अभ्यासाविष्टम अपरम रूपम ठीक है, ज्ञान का कोई दूसर ने अभ्यासाविष्टम अपर रूपम अभ्यासाविष्ट ठीक है, द को विष्ट कर देना आठ भेद रखा तो दी दीर्घ नहीं किया इसलिए जो रखा है वो ये तो ठीक नहीं होता है, अभ्यास है ना अभिष्टम अभ्यास अभिष्टम अभ्यास युक्तम, अभ्यास करने पर कोई विशेष रूप होगा न इष्टम, मतलब ज्ञान तो हो गया, अभ्यास करने से कोई अभ्यास युक्त अभ्यास नाविष्टम किंचित रूपम न पिछते ओम।